tan mindent nélkül én elvesztem. Vigyázz a szél az éjben, az illatodat érzem, te nem vagy mellettem. Baby, kérlek, elmegy, még marad, úgy félek, hogy elveszítek minden, mi széttépi a szívem, csak kérlek, nézd vissza rám, egy percre, és végre, bújból szám, maradj velem. Csak te vagy nekem, lelelelej, lelelelej, az egész világ, lelelelej, lelelelej, ne menj még el, lelelelej, lelelelej, így nem lehet vége, lelelelej, lelelelej, a szerelem. Csak te vagy nekem, lelelelej, lelelelej, az egész világ.